wszystkim już czytałem, ale nie, mylę się. Człowiek przecież może więcej, może dużo lepiej, otóż to nie ma nie. Czasem mi się zdaje, że już wszystko zrozumiałem, ale gdzie, ale gdzie? Czasem mi się zdaje, że o wszystkim już czytałem, ale nie, ale nie. Czasem mi się zdaje, że o wszystkim już słyszałem, ale nie, nie, nie, nie. Człowiek przecież może więcej, może dużo lepiej, otóż to, otóż to. Zaraz będzie awantura, awantura, która karmi nas, daje krew. Czasem mi się zdaje, że to wszystko miesza mi się, nie ja mogę jeszcze jakoś stać. Zdaje, że to wszystko oglądałem, ale nie, chyba nie. Czasem mi się zdaje, że to wszystko przeczytałem, jednak nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Istota rozumna, może sporo więcej, tak o tak, tak o tak, a ak. Czasem mi się zdaje, że ja jeden oszalałem, Boże mój, daj mi zrobić już, zrobić już. Już za moment mam się za totalnie naiwnego, beret włóż, działaj już. Człowiek to jest karuzela, że nie spocznie nim, nie zdusi go bliźniego swego. Czasem mi się zdaje, że o wszystkim już wiedziałem, ale nie, tylko to pomoże, bo jego potrzeba rzecz spadać. Musimy se pomagać, inaczej pożyjemy pod ciężarem życia padniemy. Nie ma co głupot gadać, musimy se pomagać, inaczej rozdzieleni się ze świata klękniemy. Pomagać, inaczej rozdzieleni.